Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Галоўнай задачай тэўтонскага ордэна лічылася барацьба з паганамі да таго часу, пакуль яны не прымуць хрысціянства. Таму, каб апраўдаць свае войны з каталіцкай Польшай і праваслаўна-каталіцкай Літвой, рыцары стараліся запэўніць увесь свет, што гэтыя краіны падтрымліваюць язычнікаў, а хрысціянства прынялі толькі для выгляду. Наступ на літоўскія і польскія землі праводзіўся няспынна і добра арганізавана. Рыцары дзе подкупам, дзе хітрыкамі, а найчасцей ваеннай сілай захоплівалі ўсё новыя і новыя землі. Цяжка ўзброеныя, закаваныя латы войска упарта прабівалася ў глыб чужой тэрыторыі, забівала мужчын, брала ў палон жанчын і дзяцей. Потым будаваўся замак, у якім заставалася залога, і ўжо адсюль арганізоўвалі новыя паходы. Крыжакі ўпарта імкнуліся злучыцца па сушы са сваёй філіяй у Лівоніі. Для гэтага ім патрэбна было захапіць Жамойць. Пасля працяглай барацьбы крыжакі прымусілі Вітаўта падпісаць перадачу ордэну гэтай зямлі. У Польшчы крыжакі адабралі Паморье і некаторыя іншыя землі. У зацятым супрацьстаянні з ордэнам Вітаўт лёгка паразумеўся з Ягайлам, які ў свой час даў абяцанне вярнуць палякам усе захопленыя крыжакамі ўладанні. Так пачаў стварацца цесны саюз двух славянскіх дзяржаў супраць агульнага ворага. Вітаўт і Ягайла трымалі свае нарады ў сакрэце, запісаў не вялі, таму даследчыкі толькі здагадваюцца пра дэталі іх дамовы. Зімой 1408 года стрэлічныя браты сабраліся ў Наваградку. Відаць, якраз тады выспела канчатковае рашэнне аб расправе з ордэнам. Два мудрыя ліцвіны, меўшыя за плячамі дзясяткі гадоў ваеннага вопыту і дасведчаныя ў дзяржаўным кіраванні, задумалі небывалую справу. Яны вырашылі выправіць даўнюю памылку князя Конрада Мазавецкага, які ў 13 стагоддзі прывёў тэўтонскі ордэн у Прыбалтыку, і зліквідаваць ордэнскую дзяржаву ў прусах. Для таго часу гэта была сапраўды небывалая задума. Галоўнай мэтай тагачаснай вайны лічылася спусташэнне, а ў лепшым выпадку захоп прыгранічнай вобласці варожай дзяржавы. Вітаўт і Ягайла даўно пазбавіліся сантыментаў у адносінах паміж сабой. Саюз уладароў будаваўся на чыста практычнай аснове ўзаемнай выгоды і супадзенні інтарэсаў. Саюзнікі цалкам давяралі адзін другому, бо тэўтонскі ордэн быў найстрашнейшым ворагам абедзвюх дзяржаў. Вялікі князь і кароль распрацоўвалі план вайны, абдумваючы і ўзважваючы кожную драбніцу. Ордэнскія рыцары таксама рыхтаваліся да вайны. І крыжакі, і ліцвіны з палякамі вербавалі жаўнераў-прафесіяналаў, праводзілі дыпламатычную падрыхтоўку. У Польшы з Літвой былі саюзныя адносіны з чэшскім каралём Вацлавам і венгерскім Жыгімонтам. Аднак ордэн перацягнуў іх на свой бок, заплаціўшы агромністыя сумы грошай. У 1408 годзе Вітаўт заключыў перамір'е са сваім зяцем, маскоўскім князем Васілём Дзмітравічам, і можна было не асцерагацца удару ў спіну. Крыжакі стараліся пасварыць Вітаўта з Ягайлам, а вялікі князь рабіў выгляд, што б яго няма ніякага саюзу з польскім каралём. У самым канцы вясны 1409 году на Жамойці выбухнула паўстанне супраць крыжакоў. Жамойты палілі крыжацкія замкі, забівалі немцаў, якія не паспелі ўцячы. Вітаўт тайна падтрымаў паўстанцаў. Рыцары рыхтаваліся ісці вайной на Жамойць і Літву, яны паслалі пасольства да польскага караля, каб даведацца, ці будуць палякі падтрымліваць Вітаўта. Ягайла, ў сваю чаргу, выслаў да хохмайстра пасольства з прапановай мірна вырашыць канфлікт з Жамойцю. Польскія паслы ніяк не хацелі даваць адказ на прамое пытанне, ці будзе Польша перашкаджаць ордэну ў барацьбе з паўстанцамі. Нарэшце Хохмайстру ўдалося выведаць у кіраўніка польскага пасольства сапраўдныя намеры Ягайлы. Той у гарачцы спрэчкі прагаварыўся, маўляў, калі тэўтонскі ордэн нападзе на Літву, то польскі кароль павядзе войска на Прусію. Адказам рыцараў было аб'яўленне вайны польскаму каралеўству. 16 жніўня ордэнскія войскі перайшлі мяжу і пачалі пустошыць польскія землі. Так пачалася вялікая вайна 1409-1411 году. Палякі былі яшчэ не гатовыя да ваенных дзеянняў. За два тыдні крыжакі здабылі ўсе галоўныя замкі добжынскай зямлі. У Жамойці перавагу мелі жамойты і ліцвіны. У канцы верасня ў паход рушыла галоўнае польскае войска. 6 кастрычніка яно вярнула замак Быдгашч, і на гэтым ваенныя дзеянні ў 1409 годзе былі скончаныя. Польша і ордэн заключылі перамір'е на 8,5 месяцаў да заходу сонца 24 чэрвеня 1410 году. Спрэчку паміж суседзямі даручылі вырашыць чэшскаму каралю. А мы ўжо ведаем, што ён быў падкуплены крыжакамі. Прысуд Вацлава зразумела быў на карысць ордэна, палякі і ліцвіны не збіраліся яго прызнаваць. Зноў пачалася актыўная падрыхтоўка да вайны. Крыжакі спрабавалі ў чарговы раз пасварыць Вітаўта з Ягайлам, на гэты раз з дапамогай венгерскага караля. Той падчас сустрэчы з вялікім князем прапанаваў яму каралеўскую карону і саюз супраць Польшы. Вітаўт рашуча спыніў перамовы і пра ўсё паведаміў Ягайлу. Калі князь вяртаўся ў Літву, крыжакі спрабавалі яго перахапіць у дарозе. Вялікі маршал нечакана напаў на ваўкавыск, захапіў і спаліў горад, але Вітаўт гэты час быў ужо ў Слоніме. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». У снежні 1409 году великий князь и король собрались на нараду у Берешті. Одночасово было наладжено поляванне у Беловежской пушчи. Мясо диких зверов засоливали в бочках, усім, у тым люку і крыжацкім шпегам стала ясна, што паляванне ладзілася не так сабе. Рыхтуюцца харчовыя прыпасы да паходу. Хохмайстар ордэна Ульрых фон Юнгінген збіраў і аналізаваў інфармацыю, якую дастаўляла добра арганізаваная выведка ордэна. Крыжацкія шпегі пад выглядам купцоў, вандроўных манахаў, святароў перамяшчаліся па Літве і Польшчы, выведвалі подкупам і хітрасцю важныя звесткі і перадавалі іх у ордэнскую сталіцу Мальбарг. Па ўсім выходзіла, што ворагі ордэна збіраліся нанесці ўдары па Прусіі з розных бакоў. Літва з усходу, Польша з поўдня. Галоўная задума палягала ў тым, каб затрымаць наступ варожых войскаў з дапамогай шматлікіх, добра ўмацаваных замкаў, прымусіць ліцвінаў і палякаў з вялікімі цяжкасцямі адваёўваць гэтыя замкі і такім чынам знясіліць іх войскі. Потым перайсці ў наступ і разбіць ворага. На самой справе кіраўніцтва ордэна памылялася ў ацэнцы планаў саюзнікаў. Вітаўт і Ягайла збіраліся весці вайну зусім іншым чынам і толькі стваралі выгляд, што намерваюцца наступаць на прусы з двух бакоў. Яны да апошняга трымалі сваю задуму ў сакрэце. Войскі рыхтаваліся, але не ведалі, куды яны будуць накіраваныя. Сапраўдныя намеры ліцвінаў стануць вядомыя толькі ў ліпені 1410 года.